vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Hikayemiz bu kara sevda. Aramıza çizildi bu mavi duvar. Bakıp bakıp sevdalı kıyılar ağlar. Dünya bölündü ortasında ikimiz. Sevdamı saklıyor kalbimdeki deniz. Aşktan söz etmeyi bırak dalgalara. Bir çivit mavisi renkle yazılsın. Sen ben hikayemiz bu kara sevda. Aramıza çizildi bu mavi duvar. Bakıp bakıp sevdalı kıyılar ağlar. Dünya bölündü ortasında ikimiz. Sevdamı saklıyor kalbimdeki deniz. Aramıza çizildi bu mavi duvar. Bakıp bakıp sevdalı kıyılar ağlar. Dünya bölündü ortasında ikimiz. Sevdamı saklıyor. Efendim herkese günaydınlar. Sesimizin ulaştığı, ismimizin ulaştığı herkese merhabalar diyelim. Radyo Havan'dasınız sizler ve C vitamini kalbimdeki denizle merhaba dedi başladı bugün İnce Saz grubundan. Yine bugün de bir saat boyunca keyifli şarkılar ve türküler dinletmeye çalışacağız ve bunun dışında da yine hayatın içinden aldığımız notları sizlerle paylaşacağız. Dilerseniz yine bir meteorolojinin sitesine uğrayalım. Bakalım bugün hava nasıl olacak? Ardından da diğer notlarımızla devam ederiz. Önce uyarı var mı? Bugün hava nasıl geçecek? Gerçi 2-3 gündür İstanbul'da gayet güneşli bir havaya uyanıyoruz. Oldukça mutluyuz. Uyarı olarak sis uyarısı var bugün meteorolojide. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, yani ulaşımda aksamalar, işte görüş mesafesinde azalma gibi dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte hasılı kelam. Bunun dışında Marmara'da durum ne derseniz, Bursa, Çanakkale ve öte yandan İstanbul ve Yalova'da parçalı, zamanla çok bulutlu olacak. Daha çok sis de Bursa civarında görülecek, haberiniz ola. İstanbul'da ise sıcaklık 18 derece civarında. Evet, dilerseniz Hoş Geldin'i dinleyelim. Hüsnü Arkan ve Birsen Tezer'in bu nefis düetlerinin hemen ardından da ilk haberimizle başlayalım. Soyunsun gün, sarsın geceler, baktığınız varken. Hoş geldin dedi. Birsen Tezer ve Hüsnü Arkan düetiydi sevgili dinleyenler. Çamlıca'ya cami yapılıyor yapılmıyor tartışmaları süre dursun. Aslında bir karar çıktı. Uzun süredir tartışılan Çamlıca'ya nasıl bir cami yapılacağı sorusu nihayet cevabını bulmuş. Bugünkü gazetelere de yansıdı. Çamlıca Camii projesi kapsamında açılan yarışmadan birinci çıkmadı. Önce bunu belirtelim. Ancak ikinci seçilen Bahar Mızrak ve Hayriye Gül Totu'nun altı minare projesinin uygulanmasına karar verildi sevgili dinleyenler. Evet, olacak mı olmayacak mı tartışması bir kenara, olacak. Peki nasıl bir proje olacak? Bunun için bir yarışma açılmıştı. Birinci çıkmadı ama ikincilerden Bahar Mızrak ve Hayriye Gül'ün altı minareli projesinin uygulanmasına karar verilmiş. İstanbul'un yeni simgesi olacağı iddia ediliyor. Çamlıca Camii projesi yarışma duyurusunda belirtilen tarihten 2 ay sonra sonuçlandı. Üsküdar Çamlıca mevkiinde 2773 ada bir parselde yapılacak cami için Çamlıca yeni suriyetinin mimarını arıyor başlığıyla düzenlenen yarışmada birinciliğe layık görülen proje bulunmadı diyerek bugünkü gazetelerde yer buldu bu haber. Tabii gündemden, daha doğrusu kültür sanat gündeminden çıkmıştı. O kadar çok gündem değişiyor ki sirkülasyon halinde İstanbul'da haberler, kültür sanat alanında özellikle. Dolayısıyla Çamlıca'da yapılacak cami gündemimizden düştüğü dönemde bugün tekrar gazetelerde yer bulmuş. İşte altı minareli bir Sultanahmet Camisi'ne benzeyen camilerine benzeyen bir cami yapılacakmış Çamlıca'ya. Haberiniz olsun. Cem Karaca ile devam ediyoruz. Nem kaldı diyor. Böyle parsel parsel bölünmüş dünya. Bir dikili taştan gayrı ne kaldı? Dost köyünden ayağı mı kestiler? Gözlerimde yaştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Gözlerimde yaştan gayrı nem kaldı. Yiğit geçinenler, nomad çıktılar. Sonra ettiğine pişman çıktılar. Eski dostlar bize düşman çıktılar. Birkaç tane itten gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Ettiler. Nursuz dünyaya diye nursuz ettiler. Aç koydular beni. Aç koydular beni, beni, aç koydular beni hırsız ettiler. Sermayem de suçtan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Suçtan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Nem kaldı dedi. Cem Karaca'dan dinledik sevgili dinleyenler hep beraber bu güzel türküyü. Şimdi Haydarpaşa'ya geçeceğiz. Yine İstanbul'dan bir haber. Çok da böyle neşeli, mutlu haberler veremiyorum. Üzgünüm. Çok didikliyorum gazeteleri ama bulabildiklerim böyle. Efendim Haydarpaşa Garı otel ve alışveriş merkezi olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Haydarpaşa Port Projesi'ni onayladı çünkü. Dünkü haber bültenlerinde de bol bol yer vermiştik. Projeye göre Haydarpaşa Garı otel ve alışveriş merkezi. O arkasındaki tren yolunu bilirsiniz. Orası da rezidans. Harem otogarı ise yeşil alan olacak. Bölgeye gökdelen dikilmesine de izin verildi. Uzun süredir tartışılan Haydarpaşa Port Projesi'ne izin çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde onaylanan imar planı değişikliğiyle Haydarpaşa ve Harem'de otel, alışveriş merkezi ve rezidans yapmanın yolu açıldı. İstanbul'un en önemli projelerinden biri olan Haydarpaşa Port Projesi ile ilgili 1'e 5 bin ölçekli Harem bölgesiyle Haydarpaşa Limanı ve geri sahası Nazım İmar Planı'na ilişkin değişiklik teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edildi. Buna göre de Haydarpaşa Limanı ve gerisindeki alanda değişiklik yapılabilecek. Haremden Moda Burnu'na kadar olan yeri bilirsiniz. Büyük bir alanı kapsayan Haydarpaşa Port Projesi tamamlandığında bölge turizme açılmış olacak. Proje kapsamında Haydarpaşa Garı'nın da yenilenmesi planlanıyor. Buna göre gar 2 yıl yenilenme sürecine girecek. Sonrasında ise bir katı müze olarak kullanılacak ve burada tren geçmişiyle ilgili materyaller sergilenecek. Gardaki büfelerse garın içine dahil edilip alışveriş yeri olarak kullanılacak. Harem otogarı ise yeşil alan olacak. Ertuğrul Günay'ın yine açıklaması var. Projenin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edilmesiyle ilgili görüş bildiren Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, projede kendilerini ilgilendiren kısmın Haydarpaşa'nın silüetinin bozulmaması olduğunu söyledi. Günay bu konuda herhangi bir sıkıntılarının olmadığını vurgulamış. Projede bizi ilgilendiren yapının silüetinin gölgelenmemesi ve yapının özgünlüğünün ortadan kaybolmamasıydı. O konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Haydarpaşa tarihi binası olduğu gibi korunacak ve çevrede yüksekliğini aşan bir yapı olmayacak demiş. Ama öte yandan 7 tane bölgeye gökdelen dikilmesine izin de çıkmış. Bu nasıl olacak? Hani nasıl silüet bozulmayacak diye soranlara soru işaretiyle kalıyoruz. Çünkü yanıtını biz de bilmiyoruz. Bir yandan böyle bir açıklama, bir yandan da onay çıkmış durumda. Biliyorsunuz Moda Burnu'na doğru ilerlerken oraya büyük bir otel yapıldı. Siyah camdan bir bina. O bile Kadıköylülerin bakıp da işte silüet bozuldu demesine neden olurken 7 gökdelene birden ne denilecek, nasıl bozulmayacak, hep beraber izleyerek sanıyorum göreceğiz. Dediğim gibi çok güzel haberler veremiyorum size. Bu da bunlardan bir tanesiydi. Hoş, gerçi Haydarpaşa garı yandığında az çok herkesin tahmin ettiği bir durumdu bu ama onay resmen bugün itibariyle çıkmış durumda. Bir akşam masası. İki kişiyiz senden. Gidiyorsun hiçbir şey söylemeden birden. Kadıköy'de bir yağmurlu bahçede. Müzik. yollar küllenir, izi kalıyor aşkın. Yüreğim kurtulsa da yangından, alevden. Yana yana kül olayım, unutup yine sevdalanayım. Geçmem bir daha Kadıköy'den. Geçmem bir daha Kadıköy'den. Sen uzaklarda ülken, ben gurbette bir göçmen. Zamanı durdurabilsem, ne ben kalsam ne sen gitsen. Yana yana kül olayım, unutup yine sevdalanayım. Geçmem bir daha Kadıköy'den. Geçmem bir daha Kadıköy'den. Dün akşam televizyonda izlediniz mi bilmiyorum, Malatya Film Festivali'nden bahsediyorum. 9-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. Canlı yayında ödül töreni vardı. A Haber'deydi sanıyorum. Oradan izledik. Teknik aksaklıklarına rağmen ödül törenini. Malatya'da Ödül Tepe'nin ardına gitti. Gerçi bugün kadraj programı da var. Şenay Aydemir mutlaka bahsedecektir ama ben yine de haberini vereyim. Emin Alper'in ödüle doymayan filmi Tepe'nin Ardı, Malatya da damgasını vurdu. Yönetmen Biket İlhan'ın başkanlığındaki jüri, Tepe'nin Ardını en iyi film ve senaryo ödüllerinin yanı sıra tüm erkek oyuncu kadrosuna verdiği ödülle onurlandırdı. SİAD'ın da ödülünü alan filmin yönetmeni Emin Alper törene katılmadığı için ödülleri yapımcı Enis Köstepen ve filmin aktörleri aldılar. Malatya Valisi Vasip Şahin'den ödül alan ekip savaşın ve ölüm oruçlarının son bulmasını dilediler. Filmin yapımcılarından olan genç yaşta kaybettiğimiz Seyfi Teoman'ı andılar. Jüri en iyi yönetmen ödülünü Lal Gece ile Reis Çelik'e verdi. En iyi kadın oyuncu ödülü ise Zerre ile Jale Arıkan'ın oldu. Kapanış gecesinde festivalin onur ödülünü alan Amerikalı bağımsız sinemacı John Sayles, Malatya şahane, valizimde 20 kilo kayısıyla dönüyorum. Umarım şehir gibi festivalde her yıl büyür dedi. Evet, Malatya'da da ödül Tepe'nin Ardı isimli filme gitti yani. Geceliğim olsan bile yar, vazgeçmem buradayım. Yanıyor, yanıyor, zaman acıyor. Ruhum yaman, kalbim duruyor zamanı var sensizlik olmadan. Gülleri döküyorum saçlarının içine, sevdam bahar diyorum o güzel gözlerine. Yar bahar diyorum o güzel gözlerine. Gülleri döküyorum saçlarının içine, sevdam bahar diyorum o güzel gözlerine. Yar bahar diyorum o güzel. Yanıma gel öyle git, gittiğin yer aşkına yar. Yüzümü gör öyle git. Gün dediğin gelir geçer, ömrümüz elden uçar. Sonsuza yelken açar yar, halimi gör öyle git. Gülleri döküyorum saçlarının içine, sevdam bahar diyorum o güzel gözlerine. Yar bahar diyorum o güzel gözlerine. Gülleri döküyorum saçlarının içine, sevdam bahar diyorum o güzel gözlerine. Yar bahar diyorum o güzel. O güzel gözlerine yar bahar diyorum o güzel gözlerine. Gülleri döküyorum saçlarının içine, sevdam bahar diyorum o güzel gözlerine. Yar bahar diyorum o güzel gözlerine. Gülleri döküyorum saçlarının içine, sevdam bahar diyorum o güzel. Çok da güzel bir klibi vardır bu şarkının. Düşbaz'dan dinledik sevgili dinleyenler, Bahar dedi. Pekala, bugün cuma, aynı zamanda gösterime giren yeni filmler de var. Onu okutan dayısının Bolu'daki evinden kaçıp okulunu da terk ederek Kastamonu Tosta'ya doğru yol üstünde yenilip içilen küçük bir duraklama konaklama yerindeki kıytırık bir odaya postu seren ve şehirler arası otobüslerde hosteslik yapan bir genç kız Seher. Bir süre sonra hamile olduğunu anladığımız, zaten gerçeklerin ortaya çıkmasından endişelenen annesi ve işsiz babasıyla da sorunlu Seher, dayısının tanıdığı olan patrondan birikmiş parasını alamayınca işi bırakan aşçının yerine lokantanın mutfağına geçiyor. Çünkü ilerleyen hamileliği hosteslik yapmasını zorlaştırıyor. Bir şeylerden kaçıp doğaya sığındığı sezilen, sakalı da koy vermiş marangoz eskisi Nihat, ormandan geçinmeyen aynı yörenin Dipsiz Göl denen en yüksek tepesinde bulunan bir yangın gözetleme kulesinde bütün gün dürbünle çevreyi tarayarak bekçilik etmeyi yeğleyen dertli, sessiz bir adam. Geçmişinden kaynaklanan bir acıyı dindirmek, yarasını iyileştirmek ve suçluluk duygusundan arınabilmek için dağ başında münzevi yaşamayı seçmiş besbelli. Ancak kuledeki telsizle dış dünyayla bağlantı kuran suskun Nihat, konaklama yerindeki lokantada yemek yerken tanıyor Seher'i ve onu gözetlerken gizlice doğurup bir kenara bıraktığı bebeğini bulup yine Seher'e veriyor. Öte yandan dayısının tecavüzüyle hamile kalmış Seher'in bu ensest sırrından kaynaklanan utançla karışık suçluluk duygusu ve yoğun öfkesi de ilk başta bebeğine sahip çıkmasını öteliyor. Ama feci yağmurda yıldırım düştüğü sahne Seher'in biteviye mutsuz ve olumsuz giden kaderinin kırılma noktası filmde. Sonuçta birbirlerinin eksiğini, gediğini giderip gereksinimlerini karşılayan Seher Nihat çiftinin hikayesini ucu açık bir finale bağlıyor yönetmen senarist Pelin Esmer. Esmer'i 5-6 5-6 yıl önce Oyun adlı belgeseliyle dikkati çektikten sonra özellikle tam bir basılı kağıt koleksiyoncusu olan, ileri yaşına karşın hala sokakları ve sahafları arşınlayıp turlamakta berdevam ihtiyar delikanlı amcası Mithat Esmer'in gerçek yaşamından esinlenip amcasını da başrolü oynatarak belgeselin nesnel gerçekçiliğiyle kurmacanın olanaklarını kaynaştırarak çektiği, dünya görüşlerinden zevklerine kadar bütünüyle birbirlerinin zıttı olan iki yalnız metropol sakinini Mithat Bey ile fırsatçı genç kapıcıyı emniyet apartmanında yoğun bir İstanbul keşmekeşi fonunda buluşturup karşılaştırdığı ödül rekortmeni 11'e 10 kalasıyla tanıyıp sevmiştik 2009 yılında. 11'e 10 kalayı izlemiş miydiniz bilmiyorum ama Pelin Esmer'i tanıdığımız filmdir. Hem de Türkiye'de de dünyada da epey ödülle döndü 11'e 10 kala. Evini gazete yığınları, saat, pul, fotoğraf ve ıvır zıvır koleksiyonlarıyla doluşturan sıra dışı Mithat Bey karakteriyle sinemamıza tıpkı De Sica'nın Umberto D'si gibi unutulmaz bir karakter hediye eden Pelin Esmer'in son Altın Koza Festivali'nde en iyi yönetmen, kadın oyuncu, yardımcı oyuncular ve kameraman ödüllerini kazanan yeni filmini anlattım sizlere, Gözetleme Kulesi. Tabii Sungu Çapa'nın kalemiyle aktardık sevgili dinleyenler. Gözetleme Kulesi de minimalist bir çizgide gelişip geleneksel anlatıma dümen kıran üslubu, karakterleri ve doğal mekanları ile ilgiyle izleniyor baştan sona demiş. Yakınlarda seyrettiğimiz Araf'taki gibi tek başına yapılan zorlu bir doğum sahnesini de barındıran Gözetleme Kulesi, anlatılan aile içi cinsel ilişkiye ilişkin muammalı hikayesinin klostrofobik içeriğine tezat teşkil eden Cide'nin adeta doğayla dağ havasının perdeden bize geçtiği yemyeşil cennet gibi mekanlarında çekilmiş bol ödüllü bir film Gözetleme Kulesi ve bugün itibariyle de sinema salonlarında olacak. Pelin Esmer'i dediğim gibi 2009'da ödül rekortmeni 11'e 10 kalasıyla tanıyıp sevmiştik. Gözetleme Kulesi Esmer'in bundan böyle sinemamızın kesinlikle izlenmesi gereken yönetmenlerinden biri olduğunu da kanıtlamış sevgili dinleyenler. Suçluluk duygusundan arınma diye özetlenebilir bu defaki filmin öyküsü. Başka yolu yok bunun, sen yarim olacaksın. Başka yolu yok bunun, her şey senin uğruna. Katlanmak boyun borcum, her şey senin uğruna. Katlanmak boyun borcum, helalim olacaksın. Başka yolu yok bunun, sen yarim olacaksın. Başka yolu yok. We'll be right back. seçilmiyor uzaklar. Yolu duman bürümüş, seçilmiyor uzaklar. Bin dereden su gelse temelinden yıksalar. Bin dereden su gelse temelinden yıksalar. Yine vazgeçmem gülüm, incelen yerden kopar. Yine vazgeçmem gülüm, incelen yerden kopar. Her şey senin uğruna, katlanmak boyun borcum. Her şey senin uğruna, katlanmak boyun borcum. Helalim olacaksın, başka yolu yok bunun. Sen yarim olacaksın, başka yolu yok bunun. Her şey senin uğruna, katlanmak boyun borcum. Her şey senin uğruna, katlanmak boyun borcum. Helalim olacaksın, başka yolu yok bunun. Sen yarim olacaksın, başka yolu yok bunun. Her şey senin uğruna, katlanmak boyun borcum. Her şey senin uğruna. Edip Akbayram'dan dinledik, her şey senin uğruna dedi. Efendim, sinemadan söz açılmışken kısa film şenliği başlıyor. Bunun da haberini verelim. Festival 21-28 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Uluslararası İstanbul Kısa Film Festivali 24. yaşını kutluyor. Değişik sesleri, renkleri, dilleri, inançları bir araya getiren etkinlik, ülkemizdeki en uzun soluklu kısa film organizasyonu olarak da dikkat çekiyor. Sinemada kısa zamanda çok şey anlatmayı hedefleyen genç yönetmenlerin yeteneklerini özgün biçimde yansıtmalarına olanak veren festival, nitelik ve nicelik açısından Avrupa'nın önde gelenleri arasında yer alıyor. Etkinlik Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, İstanbul, Hollanda ve Polonya Başkonsoloslukları, Alman, Fransız, İspanya, İtalyan kültür merkezleri, Pera Müzesi desteğiyle düzenleniyor ve bu yıl kurmaca, belgesel, canlandırma, deneysel dalda Türkiye'den 190 adet olmak üzere toplam 920 film başvurmuş sevgili dinleyenler. Az buz bir rakam değil, kısa film severlere özellikle duyurulur diyelim. Ve sırada Göksel var. Göksel'le devam edeceğiz ama Göksel'den önce hemen söyleyelim. Bugün sinema haberlerini verdiğimize bakmayınız. Biliyorsunuz kadraj programımız da var. Dolayısıyla kadraj programında ayrıntılı bir şekilde yine sinema değerlendirmeleriyle Radikal Gazetesi sinema yazarı Şenay Aydemir karşınızda olacak saat 16'da. Haberiniz olsun. Bende bir aşk var. Onu hep yanlış kalplere bıraktım. Bende bir aşk var. Onu soğuk yataklarda harcadım. Tutup dilimi neden köksüz ağaçlara adadım. Bende bir aşk var. Onu hep kırık yelkenlere bağladım. Yanlış sevgin var. Neden hep kötü rüyalarla uyandım? Bende bir kalp var, onu en ucuz romanlarda harcadım. Bende bir aşk var, onu hep yanlış kalplere bıraktım. Sevgili dinleyenler, oyuncak müzeleriyle ilgili bir haberim var. İstanbul'da toplanıyorlar. Oyuncak müzesine gittiniz mi? Hiç bilmiyorum. Anadolu yakasında Sunay Akın'ın oyuncak müzesi deyince ilk akla gelen isim Sunay Akın. Çünkü o oluşturdu bu müzeyi. Türkiye'de ilk kez oyuncak müzesini açan şairimiz. Efendim, oyuncak müzesi dünyanın önde gelen ülkelerinin oyuncak ve çocuk müzelerini İstanbul'da ağırlamaya hazırlanıyor. Aralarında Fransa, İspanya, Almanya, İtalya, Belçika ve Portekiz'in de olduğu 14 ülkenin oyuncak ve çocuk müzelerinin temsilcileri 19 ve 20 Kasım'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek konferansa katılacaklar. Toplantıya Avrupa Müzeler Forumu ve Avrupa Müzeler Akademisi'nin yöneticileri de eşlik edecek. Etkinlik dün müze temsilcilerinin Gaziantep'te Çocuk ve Oyuncak Müzesi'nin çalışmalarına katılmalarıyla başladı. Ola ki eğer bu toplantıya katılmak isterseniz Caddebostan Kültür Merkezi'ne gitmeniz gerekiyor 19 ve 20 Kasım'da. Ama gitmişken oyuncak müzemiz bir tane varmış bu yakada. Görmek isteriz derseniz de Göztepe tarafına doğru Oyuncak Müzesi'ne gitmeniz gerekiyor. Sunay Akın'ın o nefis köşkte, Oyuncak Müzesi'ndeki dünyanın dört bir yanından toplanmış olan oyuncakları gidip görmeniz gerekiyor. Hani kaç yaşında olursanız olun diyelim. Pekala, listemize devam edelim. Şarkı listemize hareketli bir eserle devam ediyoruz. Ballı diyor, Sezen Aksu'dan dinliyoruz. Neredeydin? Sorsam söyler miydin? Kim bilir kim neydin? Soradım o zaman. Bekle Allah bekle, bir sürü laf dinle. Gülesim geldi yine, gülelim o zaman. Kalbimde dövmeler, gözümde gölgeler, defolu ilişki. bağlı seni. Seni bağlı seni dedi. Sezen Aksu'dan dinledik sevgili dinleyenler. Yavaş yavaş programın da sonlarına yaklaşırken İstanbul Kitap Fuarı'ndan bir kez daha bahsetmek istiyorum. Dün, bugün, yarın ve daima Gülten Dayıoğlu deniyor. 31. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı onur yazarı olacak bu yıl. Gülten Dayıoğlu biliyorsunuz. Kitap Fuarı'na hangi amaçla gidersiniz bilmiyorum ama etkinlikleri takip etmek için mi yoksa kampanyalardan yararlanıp uzundur okumak istediğiniz kitapları almak için mi yoksa almış olduğunuz kitapları yanınızda götürüp orada sevdiğiniz yazarlara imzalatmak için mi bilmiyorum ama bu yıl gerçekten oldukça kapsamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapacak 31. Uluslararası İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı. Bu arada bütün gazeteler dünden bu yana hemen hemen kitap ekleriyle karşımıza çıkıyor. Ayrıntılı program yapmak isteyenler herhangi bir gazete alıp kitap ekinden yararlanarak yine hem fuar etkinliklerine ulaşabilir hem de tavsiyelerden yararlanabilir. Habertürk'ün bugün bir kitap eki var elimde. Ah İstanbul'un aşkından demiş Arzu Akgün de bu şehri tutkuyla fotoğraflayan iki Instagram fotoğrafçısının objektifinden İstanbul demiş. Bu fotoğraf ile birlikte bir başka fotoğraf eşliğinde vermiş haberi. İçli içli bir aşk benim için İstanbul, ne bakması, ne okuması, ne kavuşması, ne de keşfetmesi bitmeyen bir aşk. Her Galata Köprüsü'nden geçtiğimde yeniden ve yeniden tazelenen bir aşk, ellerimden kayıp gidecek ve bir daha hiç dönmeyecek gibi seviyorum bu şehri diyor sevgili dinleyenler. Evet, İstanbul kitapları, gezi notları, hatıralar, tarihçeler, tavsiyelerde bulunmuş ayrıntılı bir dosya halinde haberiniz olsun. Evet, yavaş yavaş programın sonlarına yaklaşırken İstanbul demişken sanat müziğinden bir eser dinleyelim. Bu defa Sertab Erener'in son albümünden Ey Şuhi Sertab'dan dinliyoruz. Çile Bülbülüm Çile. Çile bülbülüm çile, çile bülbülüm. Evet, Çile Bülbülüm dedi. Sertab Erener'den dinledik sevgili dinleyenler. Geldik programın sonuna. Bugün Ahmet Kaya'nın ölüm yıl dönümü sevgili dinleyenler. 1957 yılında Malatya'da aslen Adıyamanlı olan bir ailenin 5. çocuğu olarak doğdu Ahmet Kaya. Babası Sümerbank Mensucak fabrikasında çalışan bir işçiydi. İlkokulu Malatya'da okudu. Müzikle 6 yaşında babasının hediye ettiği bağlamayla tanıştı. Okuldan geri kalan zamanlarında plak ve kaset satan bir dükkanda çalışmaya başladı. Ailesinin geçim sıkıntısı çekmesi nedeniyle 1972'de İstanbul Koca Mustafa Paşa'ya göç ettiler ve okulu bırakmak zorunda kaldı. İşportacılık ve çeşitli iş yerlerinde çıraklık yaptı. Bu dönemde küçük bir yerleşim yerinden büyük bir şehre taşınmanın ve alışmanın sıkıntılarını yaşadı. Bu sıkıntılarını bir belgeselde dile getirdi. Evet, doğumu ve İstanbul'a yerleşimi böyleydi Ahmet Kaya'nın. Ahmet Kaya tabii herkeste farklı bir duygu uyandırır. Sizlerde neye tekabül ediyor ya da hangi döneme tekabül ediyor bilmiyorum ama 90'lı yılların önemli müzik adamlarından bir tanesiydi Ahmet Kaya. Protest müzik ya da özgün müzik denildiğinde Zülfü Livaneli'den sonra gelen ilk isimdi. O dönem hem konserleriyle hem de çıkardığı albümlerle müzik piyasasını alt üst eden isimlerden bir tanesiydi. Yusuf Hayaloğlu'nun yazmış olduğu şiirlere kattığı bağlamasıyla ve sesiyle, yorumlarıyla hepimizin gönlünde de taht kurmayı bildi. Ölümü tabii çok acı bir şekilde oldu. Biliyorsunuz, tekrar etmeme gerek var mı bilmiyorum ama Magazin Gazetecileri Derneği'nde yaşanan olay, ardından Fransa'ya gidişi, Fransa'da da hasret içinde geçen yılları. Ve Fransa'da da kendisini yitirdik. Mezarı da hala orada bulunuyor. 2000 yılında kaybettik sevgili dinleyenler Ahmet Kaya'yı. 16 Kasım 2000'de Paris'te aramızdan ayrıldı. Sevenlerine bir eseriyle bugün programı bitirelim istiyorum. Gün boyunca da elimizden geldiğince yayınlamaya gayret göstereceğiz. Ahmet Kaya'dan dinliyoruz. Geldim diyecek sevgili dinleyenler. Keyifli bir hafta sonu diliyorum herkese. Ne diyelim? Hoşça kalın. Çıkıp gökyüzünde sökün eyleyen, Şam'da kul Yusuf'u görmeye geldim. Eğildim turaba, yüzümü sürdüm. Hakk'ın divanına durmaya geldim. Kuşattılar belime, Hak Muhammed Ali geldi dilime. İnem gidem imamların yoluna, yoluna, yoluna, yoluna, yoluna. Yusuf'tan bir haber almaya geldi. İnem gidem imamların yoluna, yoluna, yoluna, yoluna. Yusuf'tan bir haber almaya geldim. Yusuf'tan bir haber almaya geldim. Pir Sultan Abdal'ım dünyadan göçtü. İdris peygamber de doğumunu biçti. Suyu suya köprü eyledi, kim geçti? Yusuf'tan bir haber almaya geldi. Yapusu var usul ile yapılı. Kocası var kapısında tapulu. Bir şar gördüm 360 kapılı. Kimin açıp kimin örtmeye geldim. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.